हम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 8 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद राम धाम सिंथल में हुआ। राम आश्रय लेता है, चेतन है उनमें तो है ही, जो विशेष जंगम है उनमें, स्थावरों में भी ये बातें हैं। जैसे बेल होती है, लता होती है, तो कोई न कोई वो सहारा ठहरती है, ऐसे ऐसे करती हुई कोई वृक्ष हो, तीत हो, दीवार, उसे वो पकड़ती है और उसको पकड़ कर चलती है। तो सहारा लेना एक स्वाभाविक है जीव मात्र में। कारण क्या है कि ये अपने किसी का अंश है और अपने में कमी का अनुभव करता है, कमी का अनुभव करता है, इसलिए सहारा लेता है। अब मनुष्य भी सहारा लेता है जो अपने आवश्यकता समझता है, तो धन का सहारा लेता है, पुत्र पौत्र का सहारा लेता है, शरीर का सहारा लेता है, जमीन का, मकान का सहारा लेता है। ये भूल गया ये अंश परमात्मा का है, बिना परमात्मा के सहारे इसका निर्वाह नहीं होगा। और जब तक सहारा परमात्मा का नहीं लेगा, तब तक इसको दुख पाना ही पड़ेगा, चाहे ब्रह्मलोक तक चला जाए। ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक माना गया है और ऊंच बदल ज्यादा से ज्यादा सुख ब्रह्मलोक का माना गया है, पर वहां तक आ ब्रह्म मोहनालोक का पंद्रह भरते होगा, तो वहां के भी लूट पर आते हैं, आना पड़ता है। जब तक असली अपने सहारा किसका, जिससे ये पैदा हुआ है, जिसका ये अंश है, उसका सहारा न ले, तभी तक इसको तृप्ति नहीं होती। कमी का अनुभव होगा और कमी का अनुभव सहारा लेता है, तो कमी का अनुभव इनकी सर्वथा, कमी का अनुभव जो परमात्मा का सहारा लेता है तभी होगा। उसमें ये द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद आदि अनेक भेद किए हैं, तो ये वो सहारा लेने के ही भेद हैं। ये अद्वैत है, ये भी एक सहारा है, द्वैत है, अद्वैत विशिष्ट, ये भी सहारा है। अद्वैत में वास्तव में एकता में तात्पर्य नहीं है, द्वैत नहीं है, द्वैत का निषेध किया है, तो एक मार्मिक बात है कि द्वैत का निषेध है, बहुत मार्मिक सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है कि इसमें त्याग की आवश्यकता है। किसी मार्ग में चले, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में, ध्यान मार्ग में, तो त्याग की आवश्यकता है। त्याग क्या है, जो अपना नहीं है उसका त्याग करना है, और एक सहारा लेना है, जो अपना है उसका सहारा लेना है। ये खास बात है, खूब ध्यान देकर आप देखें, विचार करें खूब गहरा, तो त्याग मुख्य है। क्यों, ये जो फंसा है, दुख पाता है, वो राग के कारण ही पाता है। जहां इसको अपना नहीं मानना चाहिए, वहां ये अपना मानता है, तभी दुख पाता है। और वास्तव में अपना है, उसको अपना मान ले तो निहाल हो जाए। तो ये अंश भगवान कहते हैं मेरा है, अंश है। माम ये प्रपद्यन्ते माया वेतान तरंती थे, वही माया को तर जाते हैं सुगमता से। जिसमें है ज्ञान मार्ग में अपने को तरना पड़ता है, वो अपने अपने अपना सहारा लेता है, तो अपने पर मेहनत पड़ती है उसको। इस वास्ते क्लेशो अधिक तरसते समय ज्ञान मार्ग में क्लेश अधिक है, क्यों अभ्यक्त आए गे दुखम दे वे शरीरधारी है, तो शरीरधारी होकर गए और अभ्यक्त में जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है। इस वास्ते परमात्मा का सहारा, भगवान की शरण, ये भगवान ने सर्व कुछ तुम बताया है। भगवद गीता का उपदेश देकर अंत सर्व गुयतम भूयष्णु परम बचा, अब सबसे गोपनीय जितने रास्ते है, जितने उद्धार के मार्ग है, उनमें सबसे अत्यंत गोपनीय बात तो सर्व गुयतम पद एक बार ही आया है। गुह आया है, गुयतर आया है, गुयतम आया है, राज विद्या राजगुह्य आया है, रहस्य हेतु तुम ऐसे शब्द आए हैं, पर सर्व गुयतम एक ही आया, एक बार ही आया। वो सर्व गुयतम वास्तव में शरणागति है, ये सरल है और बढ़िया है और निश्चिंत होना होता है, तो ये परमात्मा से जो विमुख हुआ है इसलिए ही ये दुख आ रहा है। प्रकृति का, प्रकृति के कार्य का जो अपने संबंध जोड़ा है, इनसे ये दुख आ रहा है। तो साधन दो तरह का होते हैं, खूब ध्यान देकर आप देखें, एक परमात्मा को पकड़ना और एक संसार का त्याग करना, दोनों को नाम योग कहा है गीता ने, तम विद्या दुख संयोगम योग संगीतम, दुखों के संग दुखालय शाश्वतम, संसार का त्याग का नाम योग बताया है और समत्वम परमात्मा में समय योग बताया है। तो ये त्याग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, कारण के कारण गुण संगो से सदस्य योनि जन्म, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, सत्व रजतम ये गुण है, इनको पकड़ लिया। अगर ये परमात्मा को पकड़े, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, बहुत सुगमता से कल्याण हो जाएगा। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्यास्य मत परा, सब कर्म मेरे में मेरे ही परायण हो जाए और मेरे को ही पुकारे, तेसा महम समुद्रता, उनका उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ और नसीरा तो बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ। हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ऐसे जो पुकार है आप भीतर से और उसके बिना छटपटाहट होती है, तो परमात्मा की तरफ तो पुकार है। और इनके जो फंसने की बात थी वो है संसार का प्रकृति का संबंध, तो उसका त्याग, इस त्याग करने पर परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता हो जाती है। त्यागा शांति अनंतरम, त्यागा शांति अनंतरम, अनंतरम अंतर नहीं, जहाँ त्याग किया वही शांति। मनुष्य संसार में जो गुणों का राग आ सकती है, इसी कारण से जन्म होता है, ऊर्ध गच्छन्ति सत्वसा मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा, तो गुणों के संग से इधर होता है, वो गुणों का संग छोड़ दे। अब छोड़ देने पर स्वयं रहता है तो इस पर भार पड़ता है, स्वयं न रह करके और त्याग करने के एक भगवान में शरण, ये नाथ ये नाथ, तो त्याग भगवान करते हैं उसका, उसके जो आफत है उसका त्याग करता करा देते हैं भगवान आप ही। तेजा अहम समुद्धरता, बहुत जल्दी मैं उद्धार करने वाला होता हूँ, इसे सिद्ध होगा कि स्वयं चलेगा तो जल्दी नहीं होगा, देरी लगेगी और जल्दी जल्दी उसको प्राप्त कर सकेगा नहीं, कारण की आदत भी बिगड़ी हुई है और सहारा लेने की मूल में चीज पड़ी हुई है भीतर में सहारा लेने की, तो वो सहारा लेने में परमात्मा का नहीं लेने से वो सहारा किसी न किसी का पकड़ेगा ही, प्रकृति के कार्य का वो छूटना बड़ा मुश्किल है, और भगवान का सहारा ले बड़ी सुगमता से काम होते हम समुद्रता भवामी नचियात, बहुत जल्दी उद्धार करने वाला हो जाता। तो भगवान के शरण पुकारे, और भगवान के शरण में कैसा ही प्राणी कौन हो, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ, चार प्रकार के भक्त बताए, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, तो अर्थार्थी जो संसार की चीजों को चाहता है, और अर्थ वो होता है जो व्याकुल हो जाता है, हमारे व्याकुल हो जाए वो अर्थ है, और जिज्ञासु तत्व को जानना चाहता है, और ज्ञानी, तो ज्ञानी यहाँ पर वो जो अद्वैत सिद्धांत से ज्ञान है वो ज्ञानी यहाँ नहीं है, यहाँ ज्ञानी है वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, सो अनन्य जाकी असी मति न करे हनुमान, सो अनन्य वो अनन्य भक्त है जिसकी ये मति टलती नहीं, कहीं विचार कभी कम होता ही नहीं, इसमें कभी बाधा पड़ती ही नहीं, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, ये रूप स्वामी भगवंत रूप राशि भगवंत, ये सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, बहुत शांति है इसमें, बहुत आनंद है, राग द्वेष बहुत जल्दी मिटते हैं, और राग और द्वेष ये खास भगवान ने बताया है, अलग करके जगह जगह कहा है, परंतु सब इंद्रिय से अर्थ है, राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तयो न भगत से तो यश्य परिबंध न हो, सज्जनो दो ही शत्रु बताए खास, राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, ये अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जो राग द्वेष खास लुटे रही है, अब इनको दोषों को दूर करने में जोर पड़ता है, त्याग करने में दूर पड़ता है, और भगवान को पुकारे तो इसका त्याग शुभता से होता है, और भगवान कहते मैं छुड़ा देता हूँ, स्वयं पुकार करके चलेगा तो इतनी जल्दी नहीं होगी, अरे पुकार में तो एक ताकत है, दुखी होकर पुकारता है ना, उसमें एक विलक्षण बात बताऊं आपको, कोई आदमी दुखी होता है तो मात्र संसार की प्राणी है उसकी सहायता करते, उस पर दया आती है, सभी कुछ उस सहायता करना चाहते हैं, तो दुखी बन के साथी कई हो जाते हैं, और अपना आप उद्योग करता है उसकी सहायता से लोग दूर हो जाते हैं, ये तो अपना काम करता है, भाई हमें क्या आफत कौन ले, अपने जब दुखी हो जाता है तो हरेक को दया आती है, साधारण आदमी दया आती है, दयालु है साधन परायण है उनको तो आती है दया, उनके सिवाय डाकू है चोर है दुनिया को लूटते हैं, वे जंगल में रहते हैं, वहां कोई साधु मिल जाए तो उसकी सेवा करते हैं, उसकी सेवा करते, दुनिया को लूटने वाले सेवा करते हैं, ये सेवा करने वाले सेवा करेंगे, तो जो धीर होकर भगवान के शरण होता है उस पर कृपा सबकी होती है, या भगवान की भी होती है, भक्तास्ते अतीव में प्रिया श्रद्धा द्वारा मतलब श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं, श्रद्धा सब जगह ही चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की बहुत विशेष आवश्यकता है, ज्ञान का मार्ग विवेक मार्ग है उसमें भी श्रद्धा है, परंतु श्रद्धा मुख्य नहीं है, उसमें मुख्य है विवेक, और भगवान की प्राप्ति भगवान सगुण विषय में श्रद्धा विश्वास ही मुख्य है, उसके ऊपर ही चलता है ये, और सर्वोपरि चीज है ये, और ये एक बात बतावे, लोगों ने ये मान रखा है कि भगवान के साथ चार भाव है, चार, एक दासी भाव है, एक सख्य भाव है, एक वात्सल्य भाव है, एक माधुरी भाव है, ये चार भाव भगवान के साथ किया है, तो जैसे दासी भाव, एक दास होता है मालिक को मान करके, एक सखा है सखा भाव होता है, एक वात्सल्य भाव होता है, एक माधुरी भाव, तो दास वो है जो परमात्मा को अपना माने, मालिक माने, अपने को दास माने, वो दासी रहती है, ऐसे उसी सख्य रहती है, दासी रहती अपने को छोटा मानता है, परमात्मा को बड़ा मानता है, इसके बाद भगवान में तत्काल लग जाता है तो दासी रहती होती है, तो दास रति बदल जाती है सख्य रति में, फिर अपने बरोबर का भगवान हो जाते हैं, और भगवान का ये स्वभाव है कि ये बड़ा बनाते हैं, भगवान के सिवाय एक बात याद आ गई, आप बुरा न मानना, दूसरा गुरु का सहारा है, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक हो, सो भगवान और भगवान का सेवक। तो साथ बात में जगह जगह देखो तो भगवान की शरणागति है, गुरु की शरणागति है और महिमा गुरु की है। परंतु गुरु है वो वास्तव में चेला बनाता है और भगवान अपने बरोबर अपने से बड़ा बनाते हैं। भगत मेरे मुकुट मने, भगवान का ये स्वभाव है तो उसको ऊंचा बनता है, ऊपर बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ महात्मा है, संत है, जो बड़े अच्छे ऊंचे होते हैं, वो किसी को नीचा नहीं बनाते हैं, वो ऊंचा बनाते हैं। और गुरु है वो अपना नीचा बनाते हैं, ऊंचे गुरु है वो वास्तव में ऊंचा बनाते हैं। परंतु दास के ये बात समझ में नहीं आती है ऊंचा बनने की। दासरति होते हुए भक्ति में दासरति जाकर के सखरति में बदल जाती है और ज्ञान मार्ग में सखरति में नहीं बदलती है, वहां दासरति रहती है, दास भाव गुण रहता है। तो अद्वैतम दृष्टि नाद्वैतम गुरुदास, श्री शंकराचार्य महाराज का कहना है कि अद्वैतम त्रिशुलोकेशु, त्रिलोकी में अद्वैत है पर गुरु के साथ द्वैत होगा। गुरु को नीचवत सेवा मेरा, नीच अछूत ऐसा हुआ, ऐसे गुरु की सेवा मेरे नीचवत, ऐसी बात बताइए तो वो उपदेश योग्य होता है। गुरु उपदेश देता है तो वो लेता है, पर भगवान के यहाँ पर देता नहीं है, वो भगवान देते ही देते हैं, भगवान का स्वभाव देने का है। ये भगवान इस वास्ते ये अलौकिक बात बताई है, लेने देने की बात लौकिक होती है और लेने की बात होती है ये जड़ का रास्ता है। ये ध्यान देखो आप, ये आपको शब्द जल्दी नहीं मिलेगा। जो लेना चाहता है वो जड़ है, जड़ जड़ता में जाता है वो, क्यों जड़ होते हैं वो लेते हैं, वृक्ष आदि लेते हैं, पशु पक्ष आदि लेते हैं। लेना का स्वभाव है ये जड़ता की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है, लेना है ये नीचे को अधोगति की तरफ आ जाता है। और देता है लेता है ये बीच में आ जाते हैं मनुष्य, देना लेना ये काम है और देना ही देना काम भगवान का होता है। तो संत महात्मा पुरुष उनको हेतु है तो जग जग उपकारी, वो देते ही देते हैं, देते ही देते हैं, देते हैं देते हैं उस चिन्ह में कितना जाते हैं, क्यों जड़ता का त्याग कर देते हैं तो वे देने ही देने वाले होते, देते ही रहते हैं। तो भगवान और भगवान के भक्त देते रहते हैं, तो भगवान के शरण जाने से भगवान अपने आप को दे देते हैं और बिना दिए भगवान के चरण नहीं पड़ती। तो भगवान का स्वभाव है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, मैं भक्त मेरे जैसे शरण होते हैं इसी तरह से मैं उनका भजन करता हूँ, मैं उसी तरह से देता हूँ। तो भगत भगवान की शरण होता है, तो भगवान की शरण होता है तो भगवान भगत के शरण हो जाते हैं, भगत भगवान के आश्रित होता है तो भगत भगवान भगत के आश्रित हो जाते हैं, भगत को छोड़ नहीं सकते। माँ होती है वो पालन करती है, आश्रित बच्चा होता है परंतु माँ बल बच्चे के आश्रित हो जाती है। बच्चा रोने लग जाए तो माँ हार जाती है, बालक विजय कर लेता है रोने के द्वारा। रोना क्या चीज है, कमजोरी से कमजोरी आखिरी कमजोरी है कि जो रोना आ जाए, वो आखिरी कमजोरी से माँ को भस्म कर लेता है, घर वालों को सब को भस्म कर देता है, ये आखिरी कमजोरी। तो ये भगत की बात विलक्षण होती है, वो कमजोर होता है तो पुकारता है, तो सबको दया आती, सब जितने प्राणी है सबको दया आती है उस पर, सबकी दया पात्र। एक भगवान की कृपा होने से जहाँ पर कृपा राम के हुई तहाँ पर कृपा करे सबको ही, सबको ही उसकी कृपा करते हैं। तो उसके जितना सुगम रास्ता कटता है उतना ज्ञान का सुगमता रास्ता नहीं कटता है, क्यों अपना बल होता है और उसी भगवान का बल होता है। अरे भगवान रूपी सब संसार रूपी सर सब भगवान हो जाते हैं उसके, तो सब रक्षा करते हैं। तो इस वास्ते वो इस निर्बलता से सब पर विजय पा लेता है, बच्चा अपने बल से माँ पर विजय पा सकता है क्या? क्या बेचारे उस जैसे डाल दे, गोदी में रख दो चाहे कुएं में रख दो, कोई उसमें ताकत नहीं है, पर वो रोता है, चढ़पता है, रोता है तो माँ को वश में कर लेता है। कोई काम करना तो रो देगा। बारा नाम रोदनम बलम, पक्षी नाम बलमाकाशम, पक्षी तंग आए तो चट उड़ जाएगा आकाश में, ये आकाश बल है और बालक रोने का बल है, तो रोने के बल से वो सबको वश में कर लेता है, तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। भगवान क्यों नहीं कर सकते? एक कहीं मैं कथा सुन रहा था, रामायण कथा हो रही थी, तो उस वक्ता ने कहा कि देखो आदमी कहीं कमजोर होता है ना, तो कमजोर जगह से वो पकड़ा जाता है, वहां से पकड़ दे तो फिर वो छुड़ा नहीं सकता। पहलवानों में भी किसी किसी के कोई अंग ऐसा होता है नरम, वो अंग पकड़ देते, फिर वो तू नहीं कर सकता। ये गृहस्थों में जो बात है ना, पुरुषों में ये स्त्री की अगारी कच्चा हो जाता है, तो स्त्री चाहे वो करा सकती है पुरुष से, कि ये एक कमजोर जगह है, इसे कमजोर। ऐसे उन्होंने कहा कि एक भगवान की भी कमजोर जगह है, वो कमजोरी जानते हैं, हर एक को पता नहीं है, वो कमजोरी को पकड़ दे वहां भगवान का बल नहीं चलता, भगवान की शक्ति चलती नहीं वहां, उस जगह भगवान बड़े कमजोर है, बहुत ही निर्बल है। निर्बल के तो बल भगवान होते, पर भगवान में एक निर्बलता है। क्या निर्बलता है? हे नाथ मैं आपका हूं, ऐसे कोई कहता है वहां बल, वहां भगवान का बल खत्म हो जाता है, वहां बल कुछ नहीं चलता। तो एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरी गति नहीं, एक गति होती तो उनके भगवान निर्बल हो जाते। फिर भगवान से चाहे जो करा लो, भगवान सब कुछ कर लेंगे, क्यों? भगवान की कमजोरी है ये। किस जगह? कि मैं एक है नाथ आपका हूँ और किसी का नहीं, ना शरीर का हूँ, ना कुटुंब का हूँ, ना स्त्री का हूँ, ना पुत्र का हूँ, ना पिता का हूँ, ना माता का हूँ, ना धन का हूँ, ना मकान का हूँ, ना जमीन का हूँ, किसी का नहीं हूँ मैं, एक अनन्य भाव। तो ये अनन्य भाव है, ये बड़ा विचित्र भाव है। गीता में सुलभ शब्द एक बार आया है, पूरी गीता में वो यही आया कि अनन्य चेता सत्यं यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः। तो अनन्य चित्त के लिए मेरा स्मरण करता है, उसके मैं सुलभ हो जाता हूँ। तो ये गतिन आन की दूसरा का सहारा है सज्जनों, ये हम लोगों की कमजोरी, भगवान की तो कमजोरी है अनन्य होने से, अरे हमारे भी करीब अनन्य होने से, दोनों की एक जगह कमजोरी है। ये अनन्य नहीं होता है, दूसरे का सहारा लेता है, कुछ न कुछ दूसरे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे नहीं तो मेरे ज्ञान से मिल जाएगा, मेरे विचार से, मैं विवेक से कर लूंगा, यूं कर दूंगा। तो एक किसी के का सहारा लेता ही रहता है, अन्य का सहारा त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं। ये अगर छोड़ दे, आप जितने भाई बहन बैठे हैं, आप आज से ही विचार करें, हम तो केवल भगवान के हो जाएंगे, तो केवल भगवान के होते ही भगवान को अनन्य होना पड़ता है, अधीन होना पड़ता है, साफ विचित्र बात है। सो महिमा जाने ही गुरु आशा, गोस्वामी जी महाराज कहते उस महिमा को दुर्वासा जानते हैं। तो दुर्वासा क्या जानते हैं? कि दुर्वासा तंग करने ही तंग होने वाले कारिंग जांग है, तंग ही तंग किया, बहुत बड़े इतिहास में क्रोधी संत हुए तंग करते थे। तो अम्बरीश गए यहाँ पे एकादश का व्रत था, दुर्वासा आए तो कहा महाराज भोजन करो, अच्छी बात है करेंगे, हम मध्यान्ह की संध्या करके आते हैं। तो संध्या करने गए, अब जानकर देवी लगा दी, जो निर्वल निर्जल व्रत करता है और वो वैष्णव है तो द्वादशी के घड़ियों में पालन करता है। इस वास्ते द्वादशी व्रत लिखा है वैष्णव ग्रंथों में, एकादशी व्रत नहीं, द्वादशी व्रत। तो द्वादशी में पालन करना उचित होता है, द्वादशी थी थोड़ी, उस द्वादशी में पारण होना चाहिए। दुर्गा जानते थे, देरी कर दी। अमरीश ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज मेरे क्या आज्ञा है, मैंने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, उसको भोजन कराए, मैं भोजन कैसे करूं? तो भाई तुम्हारा ठीक है, तुम तुलसी दल चरणामृत ले लो, कि सांप निर्मल निर्जल व्रत करता है उसके तुलसी दल जल से भी पारण हो जाता है, जो फलाहार करता है उसी नहीं होता है। सांप निर्जल व्रत करने वाले का चरणामृत से भी वो पारण माना जाता है। तो उसने तुलसी दल ले लिया ब्राह्मणों की आज्ञा से। वो पता लगा दुर्वासा को, वो आए बड़े क्रोध करके, कहते ये वैष्णव नहीं है, ये भक्त नहीं है, ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके और पहले भोजन कर लेता है ये, कि महाराज भोजन नहीं गया, भोजन कैसे नहीं गया, ये पारण कर दिया ना, पारण करने क्या होता है, पारण होता है तो भोजन ही होता है, इस वास्ते इसने भोजन कर लिया। ये वैष्णव नहीं होकर के जटा उखाड़ करके कृत्य पैदा करी कि मार दो इसको। वो हाथ छोड़े खड़ा है, महाराज मैंने चरणामृत लिया है, ब्राह्मणों की आज्ञा से मैंने भोजन नहीं किया है, कृपा करो, नहीं काम करे हो। तो कृत्या वहां गई तो महाराज भक्तों की रक्षा करने के आधार से सूर्य चक्र था, तो चक्र था तो कृत्या को तो खत्म कर दिया। अब भगवान के सूर्य चक्र के सामने ये कृत्या जो मुंह उठा दी गई क्या काम करेगी, ये कितना बल है, भगवान के समान तो बल कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। तो उसको तो मार दिया, पीछे लगा दुर्वासा के, ये भागते फिरे त्रिलोक, ये भागते भागते शंकर आदि के बहुत गए, अंत में भगवान के गए, वो तो महाराज रक्षा करो मेरी, बड़ी मुश्किल हो रही है। भगवान ने कहा भाई ये रक्षा मैं नहीं कर सकता, हम भक्त पराधीन, साफ कहा मैं भक्त के पराधीन हूँ भाई, अनंत सृष्टि क्षण मात्र से रचना करे, पालन करे, संहार करे, वे इतने बलवान भगवान जिनके समान बलवान कोई हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं कोई भगवान के समान, वो कहते हैं हम भक्त पराधीन हैं, अस्वतंत्र विद्वज ब्राह्मण देवता, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो परतंत्र की तरह हो गया, पराधीन हो गया, मैं तो भक्त ही पराधीन हूँ। क्यों महाराज ये दारागार पुत्र अवतार महाराज मेरे को भस्म कर देते हैं, उसकी अपनी कोई चीज रखता ही नहीं। ये दारागार पुत्र अवतार वित्तम प्राणम एवं परम हित्वा मांग शरण गया था, स्त्री का सहारा नहीं और घर का सहारा नहीं, पुत्र का सहारा नहीं, बड़े पुरुषों का माता पिता आचार्य आदि बड़ों उनका सहारा नहीं, दार आगार पुत्र आपका वित्त का सहारा नहीं, और ये लोग और परलोक का भी सहारा नहीं। मैं तो परलोक पर विजय कर ली है। जो अच्छे पुरुष होते हैं अपना ज्ञान करके परमात्मा तत्व पर अधिकार कर लेते हैं, वो परलोक पर अधिकार कर लेते यज्ञ प्रार्थना देते पुण्यवास आदि वहां रहते हैं तो वो अधिकार स्वर्ग पर कर लेते हैं, और महाराज ब्रह्म लोक पर अधिकार कर लेते हैं कि वहां मैं इतने इतना इतना वर्ष रहूंगा, मैं मेरा अधिकार है, अधिकार कर लेते हैं सब पर, तुम भी अधिकार कर लेते हैं, इसने कोई अधिकार नहीं रखा। ये दारागार पुत्रापदान वित्तम प्राणम एवं परम, या लोक और परलोक सबको त्याग हित्वा मांग शरण जाता, सबका आश्रय छोड़ के, सबका भरोसा छोड़कर, एक आश्रु एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, और किसी का भरोसा किंचित मात्र भी नहीं, एक मेरा भरोसा है। जैसे पति प्रता स्त्री पति को वश में कर लेती है, वो वश में करने की उनकी भावना नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं करती पति प्रता कि पति मेरे वश में हो जाए, ऐसा भाव करती नहीं, ऐसा करती तो पति प्रता कैसे होगी। परंतु पति प्रता के वश में पति को होना ही पड़ता है, ऐसे सतपति सत स्त्री है सतपति यथा ये दृष्टा नहीं है, जैसे श्रेष्ठ स्त्री है वो श्रेष्ठ पति को जैसे वश में कर लेती है, ऐसे मैं तो पराधीन होगा। कथन त्याम तास त्यक तुम उत्साह के दुर्वासा, उनके त्यागने की मेरे में हिम्मत भी कैसे हो सकती है। कथन तास त्यक तुम उत्साह, उनका त्याग करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं छोड़ सकता, ये उत्साह भी नहीं कर सकता, मन का हिम्मत भी नहीं कर सकता कि मैं त्याग दूं। इस वास्ते मैं नहीं कर सकता भाई, मैं उपाय बता सकता हूँ। तुम शरण होते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तो उस नाभाग तने अम्बरीश के चले जाओ, उनकी शरण में जाओ, और उपाय है नहीं। मैं भी उनके अधीन हूँ, मेरा चक्र भी उनके अधीन है, उसकी रक्षा के लिए मैंने दे रखा है। अब चक्र मेरा नहीं हुआ है, अब उसी का है। तो उसमें जाकर के दंडवत करे प्रणाम, वो हाथ जुड़े खड़ा, ब्राह्मण को तकलीफ हो रही है, मेरे को आना उनके सोने की खाने की क्या अधिकार की बात है। वो हाथ जोड़े खड़े, वो जाएगा बड़े रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। यथा चक्र भय दुर्वास चक्र भय रे, तो वो प्रार्थना करता है चक्र से जब छुटकारा होता है। तो भगवान कब होते हैं बस में कि सब कुछ छोड़ करके कोई सहारा नहीं, किसी तरह का भजन ध्यान का भी सहारा नहीं है, हरदम निरंतर भजन करता है, चिंतन करता है, भगवान की सुना रहता है, परंतु उसके मन में भजन का भी बल नहीं होता है कि भजन में करता हूँ मेरा उद्धार हो जाएगा। माम एकम शरणम भजन, अन्य जगह भगवान की शरण होता है और कोई सहारा नहीं, कोई बल नहीं है। एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, आशा भी उसी के, विश्वास भी उसी का, भरोसा उसी का ही है, सिवाय उसके कोई है ही नहीं। एक मार्मिक बात है, उसका भरोसा किसी का ही नहीं रहता है। ये बात अर्थ से हम समझते हैं, औरों का सहारा नहीं रहता, ये बात असर आती है, बात ये नहीं है, एक विलक्षण बात है। उसके भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और कोई है ही नहीं। वासुदेव सर्वम, वो परमात्मा को सही नहीं, परमात्मा की तरफ दृष्टि परमात्मा के सिवाय उन्हें किसी को देखा नहीं, कभी कोई सोचा ही नहीं, कभी कोई सत्ता ही नहीं दूसरी। एक भगवान है, एक भगवान है अपने, कोई सत्ता नहीं, इसलिए जो भगवान की शर्म हो जाता है, आश्रित हो जाता है वो। तो वो जितने वो अनन्य भाव से शरण होता है, इतने ही भगवान भी अनन्य भाव से उसे कृपा करने वाले उसके शरण की तरह हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव तांस तथैव, उसी तरह से ही मैं उनका भजन करता हूँ। तो भगवान इतने वश में हो जाते किस बात से, ये कितनी विलक्षण बात है। एक के पास 5-7 रुपया हो, एक के पास करोड़ों अरबों रुपए हो, वो कहेगा आप हम एक हिस्से में काम कर लें, जो वो शीर में कहे कहा 5-7-10 रुपए कहा अरबों रुपए। तो भगवान के तो अरबों भी नहीं कह सकते, अनंत शक्ति, और जीव की कितनी सी शक्ति, वो सर्वथा अपनी शक्ति छोड़ ही नाथ एक नाथ के अर्पित हो जाए भगवान के, तो भगवान उसे अर्पित हो जाते। ये यथा माम तथ्य ही वैसे ही, तो भगत की दृष्टि में भगवान के सिवाय कोई दिखता ही नहीं, कोई है ही नहीं, किसी कभी दूसरी तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, एक भगवान की तरफ जाती है। तो वो भगवान की तरफ जाती है, तो भगवान की शक्ति केवल भगवान भगत की तरफ जाती है, और वो नहीं। भागवत में सा कहा है, शरीर अप्यज्ञ संश्रया, मेरे शरीर में रहने वाली, मेरे हृदय में स्थान वाली श्री वत्स स्थान है भगवान का, हृदय में लक्ष्मी विराजमान रहती है, कि वो लक्ष्मी की मेरी इतनी प्यारी नहीं है। उद्धव जी को कहे था, भगवान जैसे तुम प्यारे हो ऐसे वो नहीं है, शंकर भी मेरा प्यारा नहीं है, ऐसी लक्ष्मी भी प्यारी नहीं है, और मेरा कुटुंब भी कोई प्यारा नहीं है जैसे तुम प्यारे हो। तो भगवान का एक वात्सल्य भाव, जैसे वो अनन्य होता है भगत, उनको उद्धार करने के लिए वो नहीं कहता, वो तो मत चित्ता मत कहते प्राणा बोध ही अंत है परस्परम कथी सम्मान भगवान की तब करता है। तास कहते ही भगवान वैसे उद्धार करते हैं, सब भगवान ही करते हैं, वो अपन देखते ही नहीं, और किसी तरह ख्याल ही नहीं करता। जैसे बच्चा है सिवाय माँ के क्या जाने, वो पिता को नहीं जानता, भाई को नहीं जानता, बंधु कुटुम्ब को कुछ को नहीं जानते, माँ माँ माँ याद करता है। अब माँ कैसी है कैसी इसका पता ही नहीं है, पर थोड़ा सा बड़ा होता तो माँ का सहारा होता, माँ के गोदी में बैठा हुआ राजा को भी धमका देगा जोर से, जो समझता ही नहीं, उसको है ही नहीं कोई, तो उसका बड़ा जैसा बल होता है। ऐसे भगवान के चरणों का शरण लेने वाला विजय कर लेता दुनिया पर, तो अनन्य भाव होता है उस भगवान में। तो वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, तो ज्ञान क्या है कि सब उस परमात्मा ही है, तो परमात्मा को छोड़कर किसी तरह जाती ही नहीं, ऐसे अनन्य आश्रित हो जाया भगवान के, भगवान महाराज के सदा हो जाते हैं प्यारे। पतिव्रता जैसे वश में करना नहीं चाहते, ऐसे ही भगत भगवान को वश में करना नहीं चाहते, वो तो आप ही अनन्य भाव, मेरी कोई नहीं है सिवाय मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये मीरा बाई का स्वरूप है, दूसरा कोई नहीं है। इस तरह भगवान की शरण हो जाने से भगवान उसको उद्धार करते हैं। ये श्रेष्ठ मार्ग है, शुभ मार्ग है, बढ़िया मार्ग है। पर एक बात कह रहा था, वो ये कह रहा था कि ये जो दास्य सख्य वात्सल्य माधुरी रति है, ये असली कब होती है? ये तत्व का ज्ञान होने के बाद होती है। हम लोगों को जो दास सख्य अधिक समझेगी, हमारा जैसे कुटुम्ब पड़ता है, ऐसे ही भाव भगवान के साथ होता है, ऐसा नहीं होता है। ये भाव यही होता है, परंतु वहां चिन्मयता आ जाती है, उस शरीर में चिन्मयता, भाव में चिन्मयता, जड़ता सर्वत्र उठ जाती है, तत्व बोध होने पर केवल चिन्मय तत्व में ही दास सख्य वात्सल माधुर्य सत्य है। ये बहुत विलक्षण बात है। नारायण नारायण ना।